väiksed lapsed. Ma ei laiskle, kõik õnnestub esimesel katsel. Kiire elu! Ambitsioonika tuleviku perspektiivi. Kiire elu! Saavutusvajadusel puuduvad piiri. Kiire elu! Ainult aja on nappus mu hinge kriivi. Seljas ülig on must, ratastega käru järel vead. Läbi terminaali just, lennukile jooksma pean. Koolitus Berliinis, miting Londonis, märkimist ei vääri. Elan juppi elustiili, nii teakse karjääri. Kiire elu! Ambitsioonika tuleb! Perspektiivi! Kiire elu! Saavutusvajadusel puuduvad piirid! Kiire elu! Ainult aja on nappus mu hinge kriivi! Kiire elu! Kiire elu! Sõbrad soovitasid aeg võtta maha, enese otsingule Indiasse minna. Seal miljon lapskerjust nõudis minult raha, haislas auto riksas, sõitsin mööda linna. Ajurveedat jooga juures praktiseerid. Tunne, kuidas uus hingamine algab. Soovitas mul Tartu üliõpilane keegi. Kloostris oli iga polnud paanega randa. Lambi